kolei pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 8:08, za oknem zamieć, a serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Obostrzenia, które mają zatrzymać trzecią falę pandemii, przedłużone o ponad tydzień. Minister finansów spodziewa się wzrostu kwoty wolnej od podatku do poziomu 15-20 tysięcy. Krzysztof Krawczyk zostanie pochowany w Grotnikach. Msza żałobna w sobotę w łódzkiej archikatedrze. Co najmniej do 18 kwietnia będą zamknięte hotele, restauracje i kluby fitness. Rząd przedłużył o ponad tydzień obostrzenia związane z pandemią. Powód? Obłożenie oddziałów covidowych. Nadal jest bardzo duże, sięga 80%. Karol Surówka. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że rząd przez najbliższy tydzień będzie obserwował, jak zmienia się liczba zakażeń koronawirusem w Polsce i hospitalizacji pacjentów covidowych. Na podstawie tych danych podejmowane będą decyzje o tym, czy obostrzenia zostaną po 18 kwietnia złagodzone. Szef resortu zdrowia mówił wczoraj, że jeśli sytuacja na to pozwoli, to rząd chce w pierwszej kolejności łagodzić obostrzenia w edukacji. Pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali, przywracając normalność, to będą właśnie powroty do przedszkoli i powroty do klas 1-3. Ja mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu przedszkola i te klasy 1-3 wrócą do nauczania. Adam Niedzielski mówił, że nie wiadomo jeszcze, które dokładnie obostrzenia pozostaną w mocy na czas weekendu majowego. Już teraz jest jednak pewne, że tegoroczna majówka nadal nie będzie wyglądała tak, jak przed pandemią. Karol Surówka, Polskie Radio. Poprzedniej doby wykryto blisko 15 tysięcy nowych zakażeń, zmarło ponad 600 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach ma ogłosić wyrok dotyczący trzech głównych oskarżonych w sprawie katastrofy w Rudzkiej Halębie. Chodzi o byłego szefa działu wentylacji w kopalni Marka Z, byłego dyrektora kopalni Kazimierza D oraz Jana J, który był naczelnym inżynierem. Do katastrofalnego w skutkach wybuchu metanu i pyłu węglowego w Rudzkiej kopalni Halemba doszło w 2006 roku. Na skutek zdarzenia zginęło wtedy 23 górników. Podczas ostatniej rozprawy odwoławczej prokurator domagał się zaostrzenia kary wobec byłego dyrektora kopalni i byłego szefa działu wentylacji. Obrona natomiast wnosiła o uniewinnienie oskarżonych lub przekazanie sprawy ponownie do pierwszej instancji. Sąd zdecydował wtedy o odroczeniu ogłoszenia wyroku, co uzasadnił skomplikowanym charakterem sprawy. Dzisiaj ma zapaść wyrok. Katastrofa w Halembie była jednym z najtragiczniejszych wypadków we współczesnym polskim górnictwie. Większość przedstawicieli kopalni, którym prokuratura przedstawiła zarzuty, została już prawomocnie osądzona. Relacjonował Marcin Rudzki. Kwota wolna od podatku może wzrosnąć do poziomu 15-20 tysięcy złotych, spodziewa się minister finansów. Tadeusz Kościński powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że omawiany w mediach wariant zakładający wzrost kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych był jedną z przedstawionych premierowi propozycji. Jednak jego wprowadzenie jest mało prawdopodobne, mówi Kościński. Słyszymy tam w gazetach, że 30 tysięcy i tego. Nie mogę to potwierdzić. Bym się zdziwił, jakby było na takim poziomie, bo to jest oczywiście jeden z wariantów, co zaoferowaliśmy, ale to nie stawiałbym najwięcej pieniędzy na taki wariant. Bym raczej jeszcze na niższy poziom na 15-20 tysięcy na ten moment, a dopiero za rok, dwa, jak już wychodzimy z tej pandemii, to wtedy możemy mieć większe ambicje. Informacja o wysokości kwoty wolnej od podatku ma być zawarta w przygotowanym przez rząd programie o nazwie Nowy Ład. Prezentacja programu została przełożona z powodu wzrostu liczby zachorowań na COVID. W sobotę w Łodzi pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Artysta zostanie pochowany na cmentarzu w Grotnikach. Proboszcz miejscowej parafii, ojciec Bernard Briggs, mówi, że Krzysztof Krawczyk był człowiekiem wiary, którą chciał się dzielić. Co innego jak ksiądz mówi na temat wiary, a co innego człowiek świecki, który mówi na temat wiary. Myślę, że właśnie pan Krzysztof potrafił to robić i z pewnością nie jeden człowiek taki jakiś wątpiący, szukający na nowo może wszedł na drogę Bożą. Krzysztof Krawczyk zmarł w poniedziałek wielkanocny. Miał 74 lata. Był piosenkarzem, gitarzystą i kompozytorem. Jego kariera artystyczna trwała ponad 50 lat. Polskie Radio prezentuje jego piosenki na specjalnym kanale internetowym. Można ich słuchać na platformie mojepolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych z wizytą w Kijowie spotka się tam ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Tematem rozmów będzie m.in. eskalacja konfliktu na wschodzie Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak informuje ukraiński resort dyplomacji, ministrowie Zbigniew Rau i Dmytro Kuleba omówią szereg pytań dotyczących strategicznego partnerstwa między oboma krajami. Dotyczyć one mają m.in. współpracy gospodarczej i w dziedzinie bezpieczeństwa. Szczególna uwaga ma być poświęcona ostatnim destabilizującym działaniom Rosji. Chodzi tu o, jak czytamy, zaostrzenie sytuacji na wschodzie Ukrainy i w tymczasowo okupowanym Krymie, koncentrację rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą oraz intensyfikację działań rosyjskiej propagandy. Ukraińskie władze w ostatnim czasie alarmują, że Rosja eskaluje sytuację na wschodzie i może szykować zbrojne prowokacje. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów ćwierćfinały. Paris Saint-Germain ma Mbappé, a Bayern Monachium tęskni za Robertem Lewandowskim. Polak wciąż leczy kontuzję kolana i nie będzie gotów do gry na wtorkowe spotkanie rewanżowe w Paryżu. A będzie trzeba odrabiać straty. Wczoraj Bawarczycy przegrali u siebie 2-3 z PSG, a dwa gole wbił im Kylian Mbappé. W dobrej sytuacji przed rewanżem są piłkarze Chelsea. Pokonali na neutralnym boisku w Sewilli 2-0 FC Porto. Chelsea jest jedną nogą w półfinale, pisze Daily Mail. To oni kontrolują ten dwumecz. W trójce Evening Standard Guardian dodaje, że The Blues zagrali ze swadą, ale trener Tuchel nie daje się ponieść. Jesteśmy szczęśliwi, ale niezbyt szczęśliwi. Podekscytowani, ale niezbyt podekscytowani. Dobrze, zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy dziś parę dobrych akcji, ale niełatwo nam było stwarzać okazję i znaleźć rytm. Udało nam się uciec z dobrym rezultatem, ale to są ćwierćfinały. Nie można się zatrzymać. 9 spotkań w Lidze Mistrzów, 7 bez straty bramki. Ten bilans The Blues podkreśla z kolei BBC. Podtrzymanie dobrej pasy wcale nie było przecież oczywiste. Panowie dali się ostatnio rozbić West Bromwich Albion, stracili 5 bramek. A teraz wszystko wróciło do normy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dzisiaj mecze ćwierćfinałowe Ligi Europy. Ajax zagra z Romą, Arsenal ze Slawią Praga, Dinamo Zagrzeb z Villarrealem, a Granada z Manchesterem United. Początek meczów o 21. 2 maja w Lublinie zostanie rozegrany finał piłkarskiego Pucharu Polski. Zagra w nim po raz czwarty w historii Arka Gdynia. Pierwszoligowiec pokonał w półfinale Piasta Gliwice. Przez 120 minut było 0-0, rozstrzygnęły rzuty karne, a w nich górą żółto-niebiescy ku uciesze trenera Dariusza Marca. Bohaterami są wszyscy. Wszyscy, którzy grali, wszyscy, którzy oddali serducho na boisku i tutaj należą się brawa. W drugiej parze półfinałowej Krakowie zagra z Rakowem Częstochowa. Kończąc wątek piłkarski, czym bliżej Mistrzostw Europy, tym większe zamieszanie, także dotyczące miejsc, gdzie mają swoje mecze rozegrać Polacy. Meczów z udziałem kibiców nie będą w stanie zorganizować Dublin i Bilbao. Przy grze, przy pełnych trybunach, upiera się szef UEFA, uparty Aleksander Čeferin. Finalistę poznaliśmy także w Plus Lidze Siatkarzy. To Jastrzębski Węgiel, który pokonał 3-1 Werwę Warszawa i w rywalizacji do dwóch zwycięstw wygrał 2-0. Trwa zażarta wymiana ciosów pomiędzy PGE Skrą Bełchatów a Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy mecz dla Zaksy, wczoraj wygrana Skry 3-1. Próbę nerwów w meczu rewanżowym 1/8 finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych przegrała Łomża Vive Kielce. 21-24 u siebie z Nąt i nie udało się obronić jednobramkowej przewagi z pierwszego meczu. Mistrz Polski odpada, a sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Jakość powietrza dzisiaj dobra, temperatury od 5 stopni na południu. Kraków, Katowice, Kielce, tutaj po 5, maksymalnie 6 stopni, 6-8 w centrum i 9 stopni na północy kraju. Wszędzie możliwe przejściowe opady deszczu ze śniegiem, ale za to widać, że wiosna idzie, w weekend ma być aż 18 stopni podobno. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hej, a w tym domku malowanie progi. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na radosne, wielkanocne kolędowanie. Kaja i Janusz Prusinowscy oraz ich goście wystąpią wspólnie na koncercie Źródełko, myśmy przyszli po dyngusie. Już w niedzielę o 11 na antenie Polskiego Radia Dzieciom oraz na portalu polskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Pora na trójkę. To Just One Kiss, Imelda May i Noel Gallagher w trójce, 8.18. O tej porze do nas do studia przychodzi magister Michał Migała. Dzisiaj zabierze nas na wycieczkę do roku 91. Trzy dekady temu. Na początek znakomita wiadomość, a i następna będzie równie dobra. W ramach nowego traktatu Polski z państwami Zachodu, Europejska Wspólnota Węgla i Stali udzieli naszemu krajowi potężnego kredytu na zmianę struktury kopalń i przemysłu ciężkiego. Dzięki pieniądzom z Zachodu i skutecznej restrukturyzacji już za 5 lat w 1996 roku polskie kopalnie przestaną przynosić straty, ba, zaczną być zyskowne. Zaś w miniony weekend duży gest pokazali Kanadyjczycy. Ambasada tego kraju przekazała polskim szpitalom dar. Są to składki zebrane podczas kwesty wśród pracowników ambasady. Cała suma to $916. Ordynatorzy warszawskich szpitali z wdzięcznością przyjęli ten hojny dar od naszych przyjaciół zza oceanu. Podziwiając siłę dolara, szczególnie w Polsce 1991 roku, kończę już transmisję. Michał Migała, dziękuję. Przecież Hej, hej, hej. być haj, haj, haj. Dwadzieścia sześć minut po godzinie ósmej. Zajmujemy się dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę między innymi faktem, że przez to, że dużo zamawiamy przez internet z powodu pandemii, to trzeba te zakupy w coś pakować, przez co ceny kartonu bardzo poszły znacznie do góry. I nasz słuchacz zwraca uwagę na jeszcze jeden problem. Poruszyliście Państwo, że makulatura zdrożała. Oczywiście pewnie zdrożała, bo rzeczywiście kupujemy przez internet, ale nie mówicie nic Państwo, ile zdrożały materiały budowlane i drożeją cały czas, pomimo że ludzie nie kupują tego aż tak. I tu przykładowo stal na tonie zdrożała 1500 zł, tam z 2500 na 4200. Styropian ze 185 zł na 340-330. Rury wszelakiego rodzaju prawie 100% zdrożały. I teraz proszę powiedzieć, jak na przykład budowlańcy mogą wycenić, jakie prace, jak to tak drożeje z dnia na dzień. Myślę, że to jest celowe wyciągnięcie pieniędzy z rynku. Pozdrawiam, do usłyszenia i pozdrowienia z Gór Świętokrzyskich. Bardzo dziękuję, ja pana również pozdrawiam. 2273 to jest nasz numer telefonu. Zastanawiam się tylko, czy nie jest tak, że Polacy remontują na potęgę, że niby home office, szefowi mówimy, że tak, tak, ja oczywiście te tabelki w Excelu robię, a tak naprawdę to sobie lamperie kładziemy. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nawet chciałem coś z tym zrobić. Niby można coś wcierać, smarować, no ale komu by się chciało? Dopiero ostatnio fryzjer powiedział, że można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy mogą być mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Teraz włosów mam zdecydowanie więcej. Fryzjer miał rację. Prościej się nie da. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci się jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8:29. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Nie zmieni się więc oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. W najbliższym czasie nie widać na horyzoncie zmian w polityce dotyczącej stóp, mówi ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski. Jeśli chodzi o perspektywy stóp procentowych, to wydaje mi się, że przekaz ze strony Rady Polityki Pieniężnej jest jasny. Raczej czeka nas stabilizacja stóp na pewno do końca tego roku i być może nawet do połowy przyszłego roku. Choć w sprawie wysokości stóp Rada na razie zdania nie zmienia, to w komunikacie po posiedzeniu łagodniej wypowiedziała się o kursie złotego. Zniknęła retoryka osłabiania polskiej waluty, odnotowano tylko, że kształtowanie kursu będzie miało wpływ na tempo ożywienia gospodarczego nad Wisłą. Przypomnijmy, główna stopa NBP jest rekordowo niska i wynosi teraz 0,1%. Polacy w marcu złożyli w bankach najwięcej wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego od dekady. Z kolei wartość tych wniosków była największa w historii. Tak wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej. Indeks popytu na kredyty hipoteczne wzrósł o niemal 37%. Wzrost indeksu jest liczony według kwoty kredytu mieszkaniowego, jaką w przeliczeniu na dzień roboczy raportowały w marcu banki i SKOKi. Zdaniem Waldemara Rogowskiego, głównego analityka BIK, to efekt głównie trzech czynników. Rosnących cen mieszkań, aby je kupić trzeba więcej pożyczyć. Po drugie, szybciej rośnie popyt na mieszkania z większym metrażem, a po trzecie, banki złagodziły swoją politykę kredytową, powracając do wkładu własnego na poziomie 10% wartości nieruchomości. I jeszcze jedna informacja statystyczna. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 6,4%. To oznacza nieznaczny spadek w stosunku do lutego. To na razie wstępne szacunki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a swoje ostateczne dane opublikuje pod koniec miesiąca GUS. Waluty. Euro kosztuje 4,59, frank 4,15, dolar 3,86, funt 5,34. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Temperatury od 5 stopni na południu przez 6-7 w centrum po 9 na północy kraju. Wszędzie możliwe opady deszczu. Gdzieniegdzie także deszcz ze śniegiem może nam spaść. Powietrze dzisiaj dobre. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. Tak. No, tak, tak, a szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal Air Force Flex. Teraz za jedyne 899, taniej o 400 zł. Lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1890, taniej o 500 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w mojej duszy spokój.

dzieje się. Krok po kroku idziemy w tym planie, który zarysowaliśmy w 2019 roku. Oj, dzieje się. Na przykład Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła Wasze sprawozdanie finansowe za rok 2019. Uznała, że kwota darowizn i składek przyjętych przez wiosnę są niezgodne z przepisami ustawy o partiach politycznych i wynosi 232 tysiące blisko. To dosyć duża kwota, jak Pan wyjaśnia te zarzuty PKW. Zdarza się najlepszym. Myślę, że w historii, gdybyśmy popatrzyli na to, jak partie rozliczały swoje sprawozdania finansowe, to i PiS-owi, i Platformie, i innym partiom się to zdarzało. My mamy jeden podstawowy problem. Przyjęliśmy środki finansowe poprzez wpłaty PEI-u i to są wpłaty, które można dokonywać w banku jednoosobowo, ale PEI-u przelewa na konto partii na wspólny rachunek jedną kwotę. I Państwowa Komisja Wyborcza mówi, że to jest kwota, która jest, nie można jej rozłożyć na osoby fizyczne. My przedstawiliśmy takie sprawozdanie, ale orzeczenie PKW jest inne. My mamy potwierdzenie, kto wpłacał. PKW mówi, że to powinny być oddzielne przelewy. Przyszedł jeden przelew. No, taka jest procedura też bankowa. Dostaliśmy pismo w tej sprawie od banku. No wydarzyło się. Tutaj nie ma nic do powiedzenia. Wiosna nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, więc nie będzie też konsekwencji. Czyli po prostu odrzucili Wasze sprawozdanie finansowe, konsekwencji nie będzie. No taka jest sytuacja. My zdajemy sobie sprawę, że Państwowa Komisja Wyborcza może podjąć taką decyzję, no bo to też zależy od tego, jaka jest procedura banku, jak ten przelew wygląda. Jak przyjmowaliśmy te środki, byśmy przekonani, że można przyjąć pieniądze, które wpłacają ludzie indywidualnie do banku, a bank przeleje jednym przelewem. Okazało się, że PKW mówi, że powinno być rozbite na te, powiedzmy tam, 700 przelewów. No stało się inaczej. Jasne. Panie Przewodniczący, jak już połączycie się z SLD, to taki szyld jak Wiosna będzie dalej w ogóle istniał? No nie, no to jest jak z połączeniem. Wiosna, nazwa Wiosna zostanie zabezpieczona, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też mieli zabezpieczenie. Planujemy powołanie fundacji, która zabezpieczy nazwę Wiosna, żeby nikt nie użył jej w żadnych wyborach, ale sama partia będzie ulegała likwidacji zgodnie z ustawą o partiach politycznych. I to pańskim zdaniem jest dobry ruch dla partii Wiosna. Pan przecież jeszcze kilka lat temu był w SLD i można by uznać, że pan przeszedł do Wiosny, żeby taki ruch właśnie wykonać, połączyć siły na lewicy. No tak, to może wyglądać, ale ja muszę panu powiedzieć, że ja wierzę w lewicę. Ja wierzę w to, że lewica ma w sobie wielki potencjał do zdobywania głosów, pozyskiwania wyborców, przedstawiania nowoczesnego programu, budowania odpowiedzialności za te grupy wykluczone, o których wielokrotnie mówimy, za prawa pracownicze, za prawa do myślenia takiego o nowoczesności, o przyszłości. I budując nową lewicę, a taką budujemy, robimy kolejny krok. Wiosna z SLD pokazuje, że potrafi z sobą rozmawiać, że kłótnie na lewicy odchodzą do lamusa, że to prawica ci się kłóci. Więc idziemy, ja jestem przekonany, że idziemy dobrą drogą. Przed państwem polskim wyzwanie w postaci Narodowego Programu Szczepień. Wczoraj komunikat Europejskiej Agencji Leków był taki, że AstraZeneca jest bezpieczna, aczkolwiek no, zdarzają się bardzo rzadkie skutki uboczne tej szczepionki w postaci zakrzepów. Rzecznik rządu już deklaruje, że nie będziemy wstrzymywać szczepień. Czy pańskim zdaniem to jest dobra decyzja? Ja w ogóle jestem zwolennikiem bardzo dużych szczepień. Uważam, że szczepienia dają szansę, że wyjdziemy z kryzysu, że im więcej Polaków się zaszczepi, tym lepiej. W tym aspekcie kibicuję rządowi, bo sukces rządu będzie sukcesem po prostu Polski. Podobnie traktuję komunikat Europejskiej Agencji Leków. Jeżeli jest decyzja, że możemy szczepić, to szczepimy. Jedyna rzecz, którą bym rekomendował, żeby pan minister Niedzielski się zastanowił, czy nie zmienić trochę grupy docelowej, to znaczy zrezygnować na przykład z tego, co pokazują badania, że może być AstraZeneca niebezpieczna dla kobiet, które hormony przyjmowały, czyli na przykład wyłączyć je z grupy po to, żeby przenieść tą szczepionkę na grupy bezpieczne, czyli na przykład osób starszych mężczyzn. No to jest jakieś rozwiązanie, ale ja podkreślam, nie jestem tutaj specjalistą ani lekarzem. Mówię to, co słyszę, a czy to jest słuszne i skuteczne, nie wiem. Wiem jedno, szczepionki pomagają, powinniśmy się szczepić i im lepiej będziemy o tym i głośniej mówili, tym lepiej do obywateli, bo ja niestety jestem zaniepokojony, że duża część Polaków nie chce się szczepić. To nie jest tak, że my mówimy o 80-90% ludzi w Polsce, którzy się chcą deklarują za szczepienie. Mówimy o 60%, czyli 40% no tak się waha, zastanawia, nie wie co zrobić. I myślę, że tutaj kampania rządu była potrzebna. Zapowiadał minister Niedzielski, mówił premier Morawiecki, tego mi brakuje. Była na początku, 2 miesiące temu, później przygasła. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy jednak zastanowili się, jak przekonać tą grupę, która mówi cały czas nie dla szczepionek, no dla czegoś, z jakiegoś powodu to się dzieje. Więc tego mi brakuje i takiej polityki rządu. Panie przewodniczący, jak był ten błąd systemu, że osoby powyżej 40 roku życia mogły się rejestrować, to pan również skorzystał z tego? Nie, bo ja się dowiedziałem o tym błędzie systemu popołudnie. Zresztą u mnie sytuacja jest dość wyjątkowa, bo ja i chorowałem wcześniej i były problemy z testem, który wyszedł negatywnie, później wyszedł pozytywnie i spędziłem w szpitalu czas. No to moje przygody z koronawirusem były takie, że nikomu tego nie życzę, stres za duży, więc przeszedłem to wszystko. Wiem jedno, widziałem w szpitalu osoby bardzo chore, wiem, że to nie jest choroba, którą można lekceważyć, wiem, że saturacja w ciągu dnia może szybko spadać. Szanowni Państwo, jeżeli ktokolwiek z Was jest chory na COVID i widzi, że coś się z nim dzieje, nie bójcie się, dzwońcie do szpitala, bo może się to skończyć naprawdę tragicznie. A pan zgadza się z tezą pani poseł Pomaskiej, że Niemcy szczepią wolniej, bo musiały się szczepionkami podzielić z takimi biednymi państwami jak Polska, że no po prostu musimy podziękować tak naprawdę Niemcom, że i tym dużym państwom, że zgodziły się dzielić szczepionkami. Polska ma swoją suwerenność i dostała szczepionki zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Była w tym pakiecie, więc myślę, że my bardziej powinniśmy się zastanowić, jak w Polsce dysponujemy tymi szczepionkami. Ja widzę problemy na przykład w tej dyspozycji wynikające z chaosu, który gdzieś się wprowadza. Posłanki Lewicy chciały przeprowadzić kontrolę dotyczącą programu szczepień. Okazało się, że no, nie ma tego programu, że nie ma takiego wytycznych. Są grafiki, które są na konferencjach prasowych i to może powodować chaos, że na przykład Polki, Polacy odchodzą od myślenia pozytywnego o szczepieniu, że zastanawiają się. Za mało jest takich komunikatów, które by pokazywały, jesteś jesteśmy do tego programu przygotowani. Na przykład ten błąd systemu wprowadził no zamieszanie, duże zamieszanie, dlatego że no 40-latek mógł się nagle rejestrować, a wiem, że jest duża liczba chętnych, później nagle nie mógł i jedni skorzystali, inni nie skorzystali i okazuje się, że jakaś część może być wkurzona na to wszystko, co się wydarzyło. I ja takich błędów bym unikał, bo to łatwo jest powiedzieć, to był błąd. No ale setki tysięcy ludzi czeka, niektórzy się denerwują, jedni nie wiedzą, co nim będzie. Duża część seniorów nie zaszczepiona jeszcze. Znaczy to rodzi niepokoje i ja chciałbym, żeby w tych niepokojach wyszedł ktoś, kto będzie umiał tupnąć nogą i powiedzieć, będzie tak, tak i tak. A tu trochę jest taki dylemat. Teraz pan minister Dworczyk zwala winę na pana Niedzielskiego, raz pani Niedzielski mówi, że to nie było z nim konsultowane. Pan premier mówi, że to pan Dworczyk. No, no brakuje mi takiego zarządzania silnej ręki, która by tupnęła i powiedziała, będzie tak i tak. Ja. Na 2-3 tygodnie, pół roku będzie to tak wyglądało. Tego mi brakuje. Panie przewodniczący, przejdźmy do tematu, który no wraca jak bumerang niemal. Jarosław Gowin powiedział, że jeśli nie będzie porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy, to alternatywą są przyspieszone wybory. Czy pan w ogóle bierze pod uwagę taki scenariusz przyspieszonych wyborów i co by to oznaczało dla lewicy, dla opozycji? No, każda partia bierze pod uwagę przyspieszonych wyborów. No po to się jednoczymy na lewicy, właśnie, że jakby były przyspieszone wybory, żebyśmy startowali w komitecie wyborczym, który będzie miał większe szanse na to, żeby odbić Polskę z ręki PiSu. Więc ja jestem przekonany, że każda partia na wybory musi być gotowa. Czy realny scenariusz? W to nie wierzę. To znaczy nie wierzę, że w 2022 odbędą się wybory, bo Jarosław Kaczyński, ale i Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin za wszelką cenę będą trzymali się steru rządu. Zresztą Gowin ma dużo fruktów z tego powodu. Opowiada o wyborach, a tak naprawdę to on ustawia swoich ludzi w różnych spółkach, gdzieś tam angażuje się w to, żeby zostali wiceministrami. To on ma problemy ze swoją partią, więc Gowin może mówić wiele, ale tak naprawdę wszystkie karty w rękach ma Jarosław Kaczyński. A to, że Jarosław Kaczyński zrobi wybory przyspieszone, nie wierzę. To jest po prostu według mnie scenariusz niemożliwy po doświadczeniach PiSu z 2007 roku. Niektórzy politycy byli zaskoczeni deklaracją Jarosława Kaczyńskiego, że to dlatego premier Mateusz Morawiecki piastuje obecną funkcję, no bo ma poparcie Jarosława Kaczyńskiego. Dla niektórych to było wciąż zaskoczenie, panie przewodniczący. No nie wiem, dla kogo to jest zaskoczenie, dlatego że Kaczyński jest szefem partii i to on de facto wraz z komitetem politycznym wskazuje kandydata na premiera. Szczególnie, że Mateusz Morawiecki no, nie jest zbyt silnie usytuowany w partii Prawo i Sprawiedliwość, więc no, jego los zależy od lidera partii. Jeżeli ktoś jest w polityce, to wie to doskonale. Jarosław Kaczyński powiedział szczerą prawdę. No nic nie można mieć do niego pretensji, dlatego że jeżeli będzie chciał, to dokona zmiany, tak jak z panią Beatą Szydło. No pani premier Szydło myślała, że będzie premierem. Okazało się, że Kaczyński pstryknął palcami i nie jest premierem. Mateusz Morawiecki musi się z tym liczyć. Ale ja uważam, że Mateuszowi Morawieckiemu nic nie grozi. Ja myślę, że więcej grozi panu Ziobrze, który może mieć problemy, jeśli na przykład nie zagłosuje za funduszem odbudowy, za wsparcie tych miliardów złotych dla Polski. Tutaj Kaczyński może się wkurzyć, jak kogoś będzie chciał upokorzyć, to właśnie Zbyszka Ziobrę. Co do przyszłości opozycji, pani senator Barbara Zdrojewska z Platformy napisała: zastanówmy się, czy społeczeństwo jest gotowe na rząd, który obieca ciężką pracę i wyrzeczenia. Ta deklaracja niemałą konsternację wprowadziła, bo dziennikarze niektórzy pytali, czy polskie społeczeństwo zatem jest łaskawe dojrzeć do polskiej opozycji, do tego, żeby opozycja przejęła władzę w Polsce. Ja nie wiem, jak Platforma Obywatelska, czy jest gotowa na rządzenie, ale na pewno Lewica jest gotowa na rządzenie. My pracujemy od początku tej kadencji bardzo aktywnie. Złożyliśmy ponad 80 projektów ustaw i uchwał. Jesteśmy najbardziej aktywnym takim legislacyjnym klubem w polskim Sejmie. Tych projektów dotyczących polityki społecznej, pracy, wyższych pensji, lepszych zasiłków, emerytur, spraw związanych z ekologią, takim odpowiedzialnym myśleniem o państwie w sektorze budownictwa, sprawami prawno-człowieczymi, czy wymiarem sprawiedliwości, jest mnóstwo. Z których lewicy rząd skorzystał, panie przewodniczący? No nie korzysta, to jest problem, dlatego że rząd nie korzysta z wielu dobrych aktów prawnych, ale robi sprytność. I tutaj mam żal do pani marszałek, bo czasami pojawiają się identyczne projekty ustaw, które składa Prawo i Sprawiedliwość, zmieniają dwa słowa, trzy przecinki, mówią, że to jest ich ustawa. Jednak czerpią z waszych pomysłów. No tak, no ale panie redaktorze, no uczciwie powiedzmy, jeżeli składa Lewica jakąś dobrą ustawę dotyczącą podwyższenia płacy minimalnej, czy zwiększenia możliwości pomocy przedsiębiorcom, no to po co składać drugą ustawę? Po co mówić za wszelką cenę, że to PiSu, to my? No jak Lewica złożyła, no to procedujmy tą ustawę, PiS ją przegłosuje, Lewica poprze, będziemy mogli to pochwalić, powiemy, no generalnie pomysł Lewicy, PiS wsparł swoimi głosami, no i to robimy dla Polek i Polaków, a PiS to robi zdaniem, nową ustawę swoją. No to ile jest lewicowości, ile jest lewicowości w Prawo i Sprawiedliwości? Nie ma. W ogóle nie ma? A programy społeczne? Nie, no, ale to nie jest lewicowość. Panie redaktorze, nie można tak okrasić takim myśleniem, że Prawo i Sprawiedliwość gdzieś ma jakiś korzeń lewicowy, dlatego że robi programy społeczne. Bo i programy społeczne robiły Akcja Wyborcza, Solidarność i Platforma Wyborcza. No to każda partia ma jakąś część dotyczącą takiego myślenia o gospodarce albo o pomocy. Myślenie o lewicy to jest o otwartości na państwo, o szukaniu sprawiedliwości społecznej dla wszystkich, a nie dla wybranych, nie wykluczanie żadnych grup, poszukiwanie energii, myślenie o nowoczesności, a tego w PiSie nie znajduje. Panie przewodniczący, miałem jeszcze zapytać o pańskie kryminały. Wiem, że pan napisał dwa takie kryminały, ale czasem już... Trzeci jest. Gratuluję. Ale porozmawiamy o tym przy najbliższej okazji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję gościem bardzo. Wszystkiego dobrego. I z wiosny. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Szczepimy się. Dla siebie. Dla innych. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z